περιμένεις πια να ξανασβήξουμε και την αγάπη μας να ζωντανέψουμε. Μη περιμένεις πια, όλα τελειώσανε, αφού τα χείλη σου αχ, με προδώσανε. Από τα φαρμάκια που μου έχεις δοσμένα σκότωσες ό,τι είχα όμορφο για σένα. Και από τον ερώτα μας μονάχα η γρία σταχτή έχει μείνει τώρα μες στην καρδιά. Shalom leben dodi atzach ve'adom, shalom lechamet rakia kemorimon. Shalom leben dodi, shalom leben dodi. Shalom leben dodi, shalom leben dodi.